zimeshia njiani, mabashu pavu huko tena duniani. Na ulituahidi utalifikisha taifa pale pale papa maku. Nyuso ya taifa imetawala huzuni, kukurudisha ndo hatuwezi jamani. Na kazi ya Mungu huwezi pinga badani. Aye aye papa maku. Baba umeondoka, taifa umemwacha mama, na tunacho kufanya tunalia wana wote, twasema bye bye, twasema bye bye, hatuna budi. Baba umeondoka, taifa umemwacha mama, na tunacho kufanya tunalia wana wote, twasema bye bye, twasema bye bye, hatuna budi. Nikitazama taifa ulivyojenga tasiamini, eti magumu ondoka kweli haingi akilini. Hara inaniuma mimi baba, baba baba Kikwete analia hadi na baba Mwinyi, na Kasimu Majaliwa bado hatuamini. Kama umetutoka baba, baba, ila baba bado tuamini, bado bado, kama kweli umetangulia, bado ukumini, bado na kwa ngumu, bado bado tuamini, bado maneno yako atakumbukwa daima. We baba shupavu ulizomini, wajane hadi wale mavu, Magufuli walichawema, ulikuwa ni mwingi wa huruma. Ayesema tuishi bila matabaka, elimu bule kusoma bila mipaka, ulidiri na wala rushwa waiba sadaka. Na wamachinga fanya kazi popote, ulisimama baba wa ulitutetea. Leo toto kwa machozi twa kulilia, niwe bado bado tuamini, bado bado bado, kama kweli umetangulia, bado bado ukumini, bado na kwa ngumu, bado bado bado bado tuamini, bado.